حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنے دل میں کہا، میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو غور سے دیکھوں گا کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے توجہ سے آپ کی طرف دیکھا، آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ وہ آپ کے کانوں کے برابر ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی، جوڑ اور کلائی پر رکھا۔ پھر جب آپ نے رکوع کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اسی یعنی پہلے رفع الیدین کی طرح ہاتھ اٹھائے اور آپ نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے۔ پھر جب آپ نے رکوع کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے اسی طرح یعنی پہلے رفع الیدین کی طرح ہاتھ اٹھائے اور آپ نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے۔ پھر جب آپ نے اپنا سر اٹھایا تو اسی طرح رفع الیدین کیا، پھر سجدہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھا، پھر بیٹھے اور اپنا بایاں پاؤں بچھایا اور اپنی بائیں ہتھیلی اپنی بائیں ران اور گھٹنے پر رکھی اور اپنی دائیں کوہنی کا کنارہ اپنی دائیں ران پر رکھا۔ پھر ہاتھ کی دو انگلیاں بند کیں اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا، پھر اپنی تشہد کی انگلی کو اٹھایا۔ چنانچہ میں نے دیکھا آپ اسے حرکت دیتے تھے، اس کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 890۔